حضور نے شجرِ سایہ دار میں رکھا حضور نے شجرِ سایہ دار میں رکھا مجھے بلا اپنے دیار میں رکھا مجھے بلایا میں جتنا فخر کروں کم ہے میرے آقا نے میں جتنا فخر کروں کم ہے میرے مجھے بھی اپنے حساب و شمار میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے دیا رکھا کرم تو دیکھیے احسان تو دیکھیے ان کا کرم تو دیکھیے احسان تو دیکھیے ان کا مجھے خزاں سے نکالا باہر میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے دیا رکھا پہنچ کے شہر مدینہ یہ کام پہلے کیا شہ مدینہ یہ کام پہلے کیا خزاں کے درد کو سہنے بہار میں سہنے بہار میں رکھا مجھے بلایا اور اپنے دیا رکھا پڑھا درود بہت اور اس طرح خود کو خود کو حصار رحمت پروردگار میں رکھا حصار رحمت پروردگار میں رکھا مجھے اپنے دیا میں رکھا